Prawo i Sprawiedliwość z nadzieją, że zmiana w fotelu marszałka Sejmu jest możliwa. Pozostali politycy nie wierzą, że dojdzie do odwołania Radosława Sikorskiego. A wszystko za sprawą doniesień tabloidu. Dziennik Fakt publikuje dziś rozmowę z Józefem Zychem, a polityk PSL-u przyznaje, że jest gotów kandydować na stanowisko marszałka. Dodaje przy tym, że nie jest to jego marzenie. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak oceniał jednak na antenie Trójki, że Józef Zych to byłby dobry kandydat. Rzeczywiście autorytet ma i to było widać na ostatnim posiedzeniu Sejmu, kiedy zabierał głos, a więc drugą osobą w państwie powinien być ktoś, kto autorytet posiada. Radosław Sikorski tego autorytetu nie ma. I gdyby doszło do głosowania, Józef Zych mógłby liczyć na poparcie także innych ugrupowań, ale Jerzy Wenderlich z SLD zaznacza, że to scenariusz nierealny. Byliśmy w Sejmie, kiedy Józef Zych był marszałkiem. Robił to rzeczywiście z dużym taktem, z olbrzymią znajomością i precyzją prawa. I chciałoby się, żeby oczywiście na takim poziomie Sejm był kierowany, ale polityka jest bardziej zapętlona. Zdaniem posła Sojuszu PSL nie zdecyduje się na wystawienie kandydatury Zycha. Europoseł Jarosław Kalinowski przyznaje, że na razie nie ma mowy o zmianie marszałka, choć zaraz dodaje. Problem pewien jest z marszałkiem obecnym. Jaki? No bo to jest przysłowiem takim w polityce często opowiadanym, że jak kogoś oskarżą, że ukradł, a potem się okaże, że nie, on ukradł, tylko jemu ukradziono, no to i tak był zamieszany. Te sprawy kilometrówek, no gdzieś tam ten cień pozostanie. Tuż przed świętami Rzeczpospolita opublikowała wyniki sondażu, w którym prawie 60% badanych uznało, że marszałek Sikorski po aferze z kilometrówkami powinien zostać odwołany. Potężna powódź w Malezji. Co najmniej 5 osób zginęło z domów. Uciekać musiało 100 tysięcy ludzi. Wschodnie części kraju są często zalewane podczas monsunów, ale teraz powódź jest jedną z największych w ciągu ostatnich 10 lat. W niektórych miejscach pod wodą znalazły się całe miasta. Według doniesień nie wszędzie na czas dociera pomoc humanitarna. Premier Najib Razak wrócił do Malezji z wakacji w USA, choć, jak podają media, dopiero potem, gdy opublikowano zdjęcia, na których gra on w golfa z prezydentem Obamą. Rafał Motriuk, Polskie Radio. A na koniec kolejna słowna wymiana na linii Pjongjang-Waszyngton. Władze Korei Północnej oskarżyły Stany Zjednoczone o pozbawienie połączenia z internetem, do czego doszło we wtorek. Padły też niewybredne słowa pod adresem amerykańskiego prezydenta. Obama nie przebiera w słowach i działaniach niczym małpa w tropikalnym lesie, twierdzi Narodowa Komisja do Spraw Obrony Korei Północnej, oskarżając przywódcę USA o zachęcanie właścicieli kin do dystrybucji filmu Wywiad ze Słońcem Narodu o fikcyjnym zamachu na przywódcę kraju. Jeśli Stany Zjednoczone będą w dalszym ciągu tak aroganckie, despotyczne i będą używać gangsterskich metod, muszą liczyć się z tym, że ich nieudane działania polityczne nieuchronnie spowodują śmiertelne ciosy, stwierdził rzecznik Koreańskiej Komisji Obrony. Wcześniej USA oskarżyły Pjongjang o dokonanie cyberataków na producenta filmu. Wytwórnia Sony Pictures zrezygnowała z dystrybucji filmu z powodu gróźb zamachów na kina i po tym, jak pod koniec listopada padła ofiarą cyberataku na swoją sieć komputerową. FBI podejrzewa, że to właśnie sprawka Korei Północnej. Sony zezwoliło jednak na wyświetlanie filmu Wywiad ze Słońcem Narodu grupie około 200 niezależnych amerykańskich kin. Teraz dystrybucję rozszerzono również na internet. To był Serwis Trójki. Sobota najzimniejsza na Suwalszczyźnie. Tam termometry pokażą dziś maksymalnie minus 8 stopni, minus 7 w Zakopanem, minus 5 w Warszawie i Lublinie, minus 3 w Zielonej Górze, najcieplej minus 1 w Gdańsku. Na razie przemyśliwieckie niebo zasnute chmurami, ale synoptycy obiecują rozpogodzenia w całym kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Akcja Święta Bez Granic 2014. Dogrywka, czyli dodatkowa licytacja w trzeciej stronie medalu. Mamy dla państwa zegarek i bluzę od Stefana Antigi. Zestaw mistrzowski z darami od Michała Kwiatkowskiego, Anity Włodarczyk, Sebastiana Leba i Roberta Kubicy. Rękawice bokserskie z autografami Andrzeja Gołoty i Witalija Kliczki. Kij snukerowy z podpisami czołowych zawodników świata, w tym mistrza świata. Czapkę, kamień i koszulkę od Adama Bieleckiego. Oraz jazdę rajdówką z Kajetanem Kajetanowiczem. Zapraszamy w niedzielę o 17:00. Pieniądze z licytacji przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Do usłyszenia. Michał Olszański i Tomasz Gorazdowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład lustrzanka cyfrowa Nikon D3200 z obiektywem 18-105 VR o matrycy 24,2 megapikseli za jedyne 1799 zł. MediaMarkt.pl. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło!

of our mind. Yes, I'm my father's son. To Connor Reeves, rok 1997. I jeszcze jedna kartka z kalendarza. Dzisiaj są urodziny Davida Knopflera, młodszego brata Marka. Sleep, she now unfolds me. Sparrows, the circus tent. These spirits who enclose me. Like phantom dogs of sand. Some they need a song of love when old friends feel like ghosts. But for some, the sweet redemption song's the thing they crave the most on the ship of dreams. But tonight we ride the ship of dreams. We're the saints and holy host. Bright shotgun over crescent ways to sail from coast to coast. Some travel to their treasure, some falter at the gate. Each pilgrim makes their journey, each must meet their fate on the ship of dreams. Find us as I lay you down to sleep. To the rhythms that entwine us, you pray your soul to keep. But tonight we ride the ship of dreams. We're saints and holy host. Ride shotgun over crescent waves to sail from coast to coast. Some travel for the sacraments, some travel for the thrill. Each must kill that thing they love. Each must test their will on the ship of dreams. The ship of dreams. And the song of celebration reveals a secret world. She shimmers through the smoke and haze like a spooked out man of war. It's the ship of dreams, all aboard. Shattered, if you're ripped from stern to bow, if you're looking for assistance, if you really need it now, the ship of dreams is a sailor, way to the furthest shore. She's sailing on the coming tide. I must be above that ship of dreams. Dreams are sailing, and I must climb aboard. Join me on the ship of dreams. We'll reach the further shore. It's the ship of dreams, all aboard. David Knopfler, jego płyta Ship of Dreams sprzed lat 10. Dzisiaj urodziny Davida Pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Sałatka. Dzisiaj będzie francusko-francuska z dodatkiem trochę Belgii, bo to Salvatore Adamo śpiewa Gilberta Beko, a potem Hélène Ségara śpiewa Jodassin. Je me rends coque et m'étouffe au fond des pantoufles quand tu n'es pas là. Et je méfie les filoches comme un fond de poche quand tu n'es pas là. Je périclite, décline en carabobine qui n'en finit pas. Et la vie me semble fouine, blette et filandrine quand tu n'es pas là. Oh là là, que le temps s'étire. Oh là là, tire, lire là. Et je me serpentiluche, je m'escaramuche dans le fond des bois. Tous les racontes bouillasses des grognes filasses ne m'atteignent pas. C'est la tendre galochade, la maripanade des jours sans gala. Tous les corbeaux coambulent, c'est la plénibule des oiseaux de proie. Oh là là, que le temps s'étire. Oh là là, tire, lire là. Mais soudain je m'esclamouche, ton cœur qui fait mouche trinque avec le mien. Je me ramine à gros biche comme chatte biche ronronne matin. Boum, sa tambourie claironne, sa tonie trutonne en millions d'éclats. Toi, tu m'enrubambichonnes, tu m'empolissonnes au lit de ma joie. Oh là là, mon Dieu, que je t'aime. Oh là là, tire, lire là. Oh là là, mon Dieu, que je t'aime. Façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels quelquefois. À toi, à la petite fille que j'étais, à celle que je suis encore souvent, à mon passé, à mes secrets, à mes anciens princes charmants. À la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance. À l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons quelquefois. Tant que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chanson, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À nous, aux souvenirs que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout. À nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amours qui sont comme nous. Hélène Segarra i Joe Dassin, duet niemożliwy, A toi, piękne 13 pięknych piosenek, które Hélène śpiewa z Joe Dassinem, właściwie z jego głosem. Teraz można zrobić wszystko. No a wcześniej Salvatore Adamo, który śpiewa Gilberta Beco, też piękna płyta, polecam. I jeszcze jeden duet. Allergies to dust and rain, maladies, remedies, still these allergies remain. Can't touch a guitar string, my fingers just burn and ache. My head exceeds with my bodily needs, and my body won't give it a break. My heart can't stand a disaster, my heart can take a disgrace. But my heart is allergic to the women I love, and it's changing the shape of my face. Allergies, allergies, something's living on my skin. Doctor, please, open up, it's me again. I go to a famous physician, I sleep in the local hotel. From what I can see of the people like me, we get better but we never get well. So I ask myself this question, it's a question I often repeat. Where do allergies go when it's after a show and they want to get something to eat? Allergies, allergies, something's living on my skin. Doctor, please, open up, it's me again. Allergies to dust and

in each tea lesson hour, and he wanders home alone. So how can you tell me that you're lonely? You say for you that the sun don't shine. Oh, let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I'll show you something to make you change your mind. Oh, and have you seen the old man outside the seaman's mission? Oh, memory fading with the metal ribbons that he wears. And in our winter city, the rain cries a little pity for one more forgotten hero and a world that doesn't care. So how can you tell me that you're lonely? And you say for you that the sun don't shine. Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I'll show you something to make you change your mind. Ale on to ładnie zaśpiewał i nawet takie dzwoneczki się tam troszeczkę pojawiły, jakby w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Streets of London, Ralph McTell, lista sprzed lat 40. Schodzę na dół, zaraz, żebym nie szedł za nisko. Nie, na najwyżej zejdę do barku, ale barek zamknięty. Schodzę na dół. Na miejscu 19 z 23 zespół Times. Kiedyś w czasach, kiedy 74 rok, prowadziłem w studenckim radiu Żak audycję o odkrywczym tytule Magazyn Muzyczny. To był, w początek tego utworu był sygnałem tamtej audycji. Oj, ładnie gra po tych 40 latach. Miss Grace, zespół The Times. Lista przebojów Radia Luksemburg 40 lat temu. 21 minut do południa. To teraz nowość z kraju. Mówiłem już o tej płycie. Magda Bożyk. Płyta nosi tytuł Yearning i już teraz jest, można ją nabyć. Proszę poszukać, bo warto. Again, and they have a way on the cold ground. What if we start again? We'd never end on the cold ground. What if we see once more our necks and hands and brows on the cold ground? What if we do these things which shouldn't have been done on the cold? If the dream was true and our love still full on the cold ground, what if I could no more wake up alone on the cold ground? You drive me far away as you were my man on the cold ground. We are the only two, I heard nobody and it's true. Prawda, że ładnie? Magda Bożyk, płyta nosi tytuł Yearning, a ten utwór to On the Cold Ground. Oj, się dzieje dużo. Pozdrowienia dla Szklarskiej Poręby, pozdrowienia dla tych, którzy w przysiece będą za chwilę morsami. O 12 tam się zaczyna. Może by tak wejść do takiej zimnej wody? To już w ogóle przestanę mówić. Nie, może dzisiaj nie. Pozdrowienia bardzo serdeczne dla całego świata, dla tych, którzy się wybierają do Australii, dla tych, którzy jutro mają urodziny. No naprawdę bardzo jest ciekawie i interesująco. My dziękujemy już Państwu, Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek i Marek Niedźwiecki. A na koniec jeszcze jedna nowość krajowa. Patryk Głyk na perkusji, Irek Głyk wibrafon i marimba, Kinga Głyk na basie. No ale żeby nie było tylko, że to Głyk Pik Trio, to także jeszcze Joachim Menzel na fortepianie i na akordeonie Mirek Stępień. To na całej płycie, ale zaczynamy sobie od utworu, który zaczyna płytę

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 217. Panie Sułku kochany! Co? Śpi pan? Tak. Nie śpi pan. Gdyby pan spał, to by pan przecież na litość kota ze mną nie rozmawiał. Naprawdę? Naprawdę. Słowo honoru? Słowo. Śpi pan? Tak. Ach, strasznie pan uparty. A co się będę perfumował? Ale czym? Co czym? No czym się pan nie będzie perfumował? No dlaczego mam się perfumować? Co to ja, nauczyciel jestem? A dlaczego nagle nauczyciel? A dlaczego nie? No fakt. Chociaż na tak zwaną logikę akurat zawód nauczyciela najmniej się jakoś z panem kojarzy. Bardzo możliwe. No właśnie. No właśnie. Nie śpi pan, panie Sułku kochany, tyle panu powiem. Cio. Prawie południe. No to co? No wszyscy dawno w pracy albo na uczelniach, czy jeszcze gdzieś indziej. Gdzie na przykład? No w szkołach, szpitalach, wojsku. No co mnie pan tak męczy? Bo chcę słowo honoru. Jak pan nie śpi, to niech pan wstaje. Śpię. To, że ma pan zamknięte oczy, o niczym jeszcze nie świadczy. Pewnie, że nie. A co to, jak kontroler jestem albo szpieg? Ani jedno, ani drugie, moim skromnym zdaniem. No i dobra. Ja go zabiję. Co? Zabiję sukinkota. To sukinkot wyleniały. Ale kto? Wszystkich pozabijam. Co pan wygaduje? Nikt mi nie podskoczy. A kto by tam chciał panu podskakiwać? Mogą mi nagwizdać. Ale kto? Wykopię w lesie dół, przykryję gałązkami, zamaskuję i zaczekam, jak przyjdą. Będę udawał, że wszystko w porządku i tak dalej. Jak już wszyscy powpadają, to ich zasypię. Takie żarty? Poduszą się jak żyrafy albo jak foki. A nie bardzo śledzę pański tok rozumowania. Cio. Dobrze. Będą mnie błagać o przebaczenie. A kto konkretnie? Wybaczę. Ale nie od razu, dopiero kiedy mi oddadzą to, co zabrali. Ktoś panu coś zabrał? To były jednak moje kapsle. Ach, to o kapsle chodzi. Od piwa. Wiem, Gajowy pił, a Cypis zbierał. Ale to ja je podłożyłem pod pociąg, dlatego zrobiły się takie płaskie. A, już wszystko rozumiem. Jest pan, panie Sułku kochany, rozżalony. O tak, pozabijam. A może przedtem jednak by pan porozmawiał? Rozmawiałem. No i? Nie oddadzą po dobroci. No to może się podzielicie, po jednej trzeciej. Jeszcze czego? No z ludźmi należy dobrze żyć. Albo nie. Wezmę skubańców na tortury. O matko! Przywiążę ich do drzewa i będę im przypalał nogi, a co jakiś czas będę zadawał jedno i to samo pytanie. Oddasz skurkowańcu? I tak aż do wieczora, a od rana na nowo. No i skąd w panu tyle okrucieństwa? Na co się będę patyczkował? Co to ja, patyczek jestem? No nie, na pewno nie. No i dobra, trzeba wreszcie zrobić ze wszystkim porządku. Święta prawda. Bo tak jak jest, nie może być. Absolutnie jestem za tym. Gdyby pan się zastanowił i mniej w przyszłości śmiecił, to już by było coś. A tak jak teraz, to po prostu pan się zachowuje dosłownie jak w chlewie. To znaczy? No zje pan, panie Sułku, jabłko, a już ogryzek rzuca pan na podłogę. I to wszystko? A żeby. Zje pan... Gruszkę? Cokolwiek. I wszystko rzucam na podłogę. Chyba się pani coś pokomplikowało. Pan mi pokomplikował. Ho, o, już wiem. Zje pan orzecha, a skorupki pan wyrzuca na podłogę. Zje pan arbuza, a skórę pan wyrzuca... Na podłogę? Nie. No to gdzie? Skórę od arbuza? Tak. Na parapet. O, tu leży. Nie widzę. Bo ma pan oczy zamknięte. Bo śpię. Akurat. Z nią też trzeba zrobić porządek. Z nią? Kogo pan ma na myśli? Łazi wszędzie i łazi. I jak to łazi? Wszędzie. Po domu łazi. Do sklepu po zakupy polezie. Na pocztę polizie. Jakaś Liza czy co? Eliza. Wcale nie. Jeszcze chwila i zrobię panu coś strasznego. No ale co na przykład? Ja pytam z prostej ciekawości. A może nie Liza, tylko Waliza? No niech pan przestanie, bo pan pożałuje. Gilza. Ojej, o matko święta, ojej. Ciszej, o matko, ciszej. Ktoś mnie pstryknął w nos. A wielkie rzeczy. Kto chciał mnie zabić, panie Elizo? No zabić. Niech pan się opanuje. To pan przed chwilą chciał pozabijać Cypisa i Gajowego. Jednocześnie? Tak. A w jaki do licha sposób? To pan nie wie? A skąd mam wiedzieć? A, to jednak pan spał? Oczywiście. I to wszystko, co pan wygadywał, to pan, panie Sułku kochany, wygadywał przez sen? Wygadywałem? O, jeszcze jak? Naprawdę? O słowo honoru. Zamkniętymi oczami? Tak. Niesamowite. Wszystkich chciał pan pozabijać, a ze mną to chciał pan zrobić porządek. Może ciszej, co? Oj. Ładnie bym wyglądał, jakby usłyszeli. Dobrze, że nie słyszeli. Głośno mówiłem. Przez ten sen? Bardzo głośno. Jaki ja jestem jednak idiota. Zamiast cicho spać gadam. I to gadam byle co mi ślina na język przyniesie. A o kapslach coś przebąkiwałem? Tak, że panu zabrali i że pan ich za to przysypie ziemią w dole, który pan wykopie i zamknie.